بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، ليغا خامتاني مول الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى وارضاه عنا به اندي ونفعنا الله ببركاته وسقانا الله به من بحره من اعظم الكؤوس والاواني. موي اتبي الحكم يدور مع العله وجودا وعدما ولا يدور مع الحكمه. الحكم يدور مع العله وجودا وعدما ولا يدور مع الحكمه. موي الحكم اتي يدور داي وير وير لو مع العله عندك تخ تخ بي manam causeum wujudan su fi cause bi nekké até bi na fi wa adaman su fi cause bi nekul até bi du fi nek wala yadur wa du wor wor lo mal hikmata andak hikma moy sagesse bi ci al waraqat ci usul bi gison nañ lan moy digënté illa ak sabab ak hikma. Légui cheikh salahuddin radiyallahu anhu muné al alatu ba pare dayer atti bi qaida lu am solo bo xamne gis nañ ko lu bari ci babul miyah bi ci bulughul maram ak nek nonu ci umdatul ahkam ci kitabut tahara bi gis nañ ko plusieurs fois. Al alatu cause bi moy mune al alatu hiya sababu ar-ra'isi li tahrim shay'in aw tahlilihi wa hiya al ibtila' hal nuti'u amla. Manum illa buñ nan illa moy sabab bi nga xamantene moy sabab principal bi nga xamantene mom motax ñuy haramal mbir wala ñu ko daganal te mom moy nattu bi ndax dañuy top yalla wala duñ ko top li mom moy cause bi tax ah kon yi moy ci nga xam parce que li mom moy motax illa bi mom moy illa bi gëna mak cheikh salahuddin nak radiyallahu anhu djublu wu ci ne li rek moy illa mais daf ni moy bi gëna mak manam lolou la ci djublu wallahu aalam. Muna wal hikmatu hikma moy sagesse bi nak hiya moy ma narahu bi uqulina min adrar lil muharramat wa manafi' lil mubah. Hikma nak sagesse moy li nga xamne mom lañu gis ak suñu xel ci ay lor ñeel ñeel yi nga xamne dañu haram ak ci ay njariñ ñeel li nga xamne dañu dagal. Lolou mo tax par exemple ken manam buñ ne lan mo tax ñu haramal sangara lan mo tax ñu haramal lek mbam xoo cause bi moy ne illa bi moy yalla moko haramal li moy cause bi yalla moko haramal kon dañ ko wara bax lan motax ñu wara julli jurum yalla moko faratal jeexna lutax ñu wara wor wéru koor ay day tax day tax nga xif ak yegg la tax ga yoyep ay sagesse la rek hikma la rek yu ci ne wa duñu tax tax bi li tax deug deug moy yalla ci bopam mo ñuko tek ngir natto ñuko loolu mom moy illa bi ak sa ndam motax mom illa bi illa la indi waye illa yi moy bi gëna mak mais nak leg ñu gis ne li illa bi nangam la motax par exemple buñ ne gisé ndox mi lan motax ndox mi sobe wu dañ nan parce que ndox mi dafa sobe wu ndax sobe gi dafa ndax li ci duggu dafa soppi tiafka gi xet gi tiafka gi wala xet gi wala melo bi loolu dañ koy xel la tamit legi buñ démé ba ndox moma soppeku manam ñu jël wër jël ndox mu bess soti ko ci ndox mu lap té labaraté soti ko ci ba mu noot ko dañ nan illa bi taxon ndox mi sobeewu dañ na gis nga manam lool tam dañ koy wax illa mais loolu mais bokul ak hikma gis nga kon muy wax né atté sharia ci deug deug nak ci illa la téggu mé téggul ci hikma lool mom motax lu mata bayyi xel la ya nga dégg. Muna kon nak fal illatu fi tahrimil khamri hiya al ibtila'u hal nuti'u am na'fi. Kon illa cause tax tax bi nga xamantene motax ñu haramal sangara masalan moy natto ndax dañ koy top wala dit dañ koy moy. Muna fa illatu tahrimi huna annaha khamrun wa ma'aha yaduru al hukmu in wujidat khamrun waqa'a at tahrim. Moy kon tax tax cause bi nga xamantene motax ñu haramal sangara kon fi moy le fait que mu nek sangara moy mu nek muskir moy lo xamantene dana mana mandelaté ci boko jëfëndiko comme li yent wax saxam kullu muskirin khamr lepp luy mandelaté sangara la kon le fait que mu nek sangara nek luy mëna mandelaté pas parce que nan nga ko mu mandel la mais dedet luy mëna mandelaté boba day daal nek lo xamne dafa haram pas parce que nak amna lor yu ci nek ci ginnaw lolu hikma la sagesse yi moy lan moy amna ay lor yu ne ci ginnaw lolu mom sagesse la tuddu mais li nga xamantene mom moy cause bi moy le fait que muy mandilaté wala mu man ko def ci so ci jëfëndikoowé lu bari dëng xana mu nekk lo xamné sangara la alcool mu yor formule alcoolique bobu mo xam procédé bi chimique la wala procédé par ki rek la nga ko amé procédé bi ni rek naturellement nga ko amé de par fermentation légui wal hikmatu mathalan annaha tadurru aw annaha tuzhibu al-aql sagesse bi nak moy le fait que par exemple muy lore wala bok muy yobum xel deng nga muna walakin hunaka man yashribuha maratan wahidatan aw ala fataratin mutaba'idah fa huwa idhan ba'idun 'an ad-darar muna way nak xamnañ ni amna fi ño xamantene par exemple xam nga hikma bi moy ne day yobum xel lolu hikma la moy day lore te day yobum xel waye amna ño xamantene dañ koy nan hein ben yon kesse wala bok ñu diko nan ci ay digg diir digënte yu soré kon koku bu boba day sori lool li nga xamantene moy lor gi ci nek mu ngi melni comme cigarette ku koy dul ku koy tux xamnañ ni tux bi ci bopam daf haram ndax khabith la mom lu bon la deeng loolu kon illa la moy khabith la comme khabith nak dafa haram kon khabith mom dafa nek lo xamantene manam moy lu bon la kon def ko jëfëndiko amma nak hikma bi sagesse bi moy lay day loré day taxade day yaq alal et cetera de indi ay fièvre voilà et cetera légui mu né légui kon kuko tux ben yon rek day dadi haram ci yow parce que lan la khabisa la moy lu bon la dafa voilà hein dafa toxique et cetera lool mom motax le fait que mu nek lu toxique motax kon lool moy cause deng manam ci lepp lu toxique nak dañ ko téré nen buñ ko jëfëndiko lepp lo xamné lu bon lu sobé wu la tamit dañ ko téré ñu jëfëndiko ko mo xam dang ci loro wala loro wu ci légi nak bu fekkante nit ki daf ci manam kon lool moy tax tax bi moy cause bi légi sagesse bi nak moy nit ki après daf cey loro indil ko ay fièvre ay et cetera don ko loolu mom loolu sagesse bi la amna différence deng kon ki nga xamne day nan sangar ben yon kessa par exemple koku xam nga du ci loro wala bu nan ko tay wala mu ko nanat yalla xam kañ la loolu koku du ci loro waye and ak loolu haram wa minan nas man yashribu wala yaghibu aqluhu amna ci nit ñoo xamantene dañuy nan waye seen xel du takali ko ñom ñom mën nañu nan lu bari comme tuba bi amna ci ñoo xamne dañuy nan bu baax mais dañuy xam ni ñi nané duñu mandi waye falaw an al hukma yaduru ma al hikmati lakanat al khamru halalan liman la tadurru bu fekkontene atté bi da doon wër wërlo and ak sagesse bi hikma bi konanton sangara dana dagan ñeel ki mudul lor waliman la yaghibu an wa'yihi idha shariba minha alqalil du kononton tamit dana dagan ci ki nga xamantene xelam du takaliko mom su ci nané lu new waye nak comme ko lolu amul lolu motax sangara dafa haram ala kulli halin ndax illa bi lay wër wër lol tax tax bi waye du wër wër lo ak lan ak sagesse bi lolu mom motax par exemple xolal arté tukki tukki xam nga sagesse bi nek ci hikma bi nek ci boy tukki ñu wañ ñu ne la nga wañ nga mën nga baña wor wala nga wañ say julli nga mën nga leen bolé et cetera lolu sagesse bi moy lan moy dañuy lay wañul ciono lolu moy sagesse bi mais elle bi moy tukki bi deug deug moy cause bi gis nga tukki bi moy cause bi waye sagesse bi nek ci ginaaw moy lolu mais nit mën na tukki té du sonno par exemple bu boba téréwul ruxsa bobu mu am ko téréwul woyofal bobu mu am ko gis nga kon gis nañu hella ak hikma li nga xamantene mo nek sen difference kon al hukmu yaduru ma al illati wujudan wa adaman wala yaduru ma al hikma wallahu ta'ala a'lam.